بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے. الحمدللہ آج تیسرے نقطے میں ہمارا دوسرا سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا حاکم کافر ہو یا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف خروج کرنا بالاجماع بالاتفاق واجب ہے. اس سے پہلے کہ ہم کافر حاکم یا مرتد حکمران کے بارے میں مزید تفصیل بیان کریں، ہم مسلمان حاکم کے حقوق اور واجبات کو بیان کریں گے. وتعرف الاشیاء بازدادها، اس لیے کہ جب ہم مسلمان حاکم کا تعارف پیش کریں گے، مسلمان حاکم کے حقوق اور واجبات بیان کریں گے، تو خود بخود کافر حاکم کے بارے میں جو کچھ شریعت میں آیا ہے اس کی ایک مختصر سی تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی. مسلمان حاکم کے جو حقوق مسلمانوں پر لازم ہیں ان میں سے بعض کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. وہ مسلمان حاکم جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، مسلمانوں سے دوستی کرتا ہے اور کفار سے دشمنی رکھتا ہے، ایسے مسلمان حاکم کے لیے شریعت میں بہت سارے حقوق ہیں. وجوب السمع والطاعة له في كل ما يأمر به ما لم يكن معصية في المنشط والمكره والصبر على الأثر وأن لا ينازعه أمره. مسلمان حاکم جب کوئی ایسا امر کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو اس کی بات سننا اور ماننا دونوں واجب ہے. في المنشط والمكره، خواہی نہ خواہی، دل چاہے یا نہ چاہے، اس کی بات ماننی واجب ہے. اور امیر اگر آپ پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی حق تلفی کرے تب بھی اطاعت واجب ہے. اور ایسے مسلمان حاکم سے اس کے حقوق چھیننے کے لیے جنگ کرنا، جھگڑے کرنا جائز نہیں ہے. قال تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو. یہ ہوئی پہلی بات، یہ ہوا پہلا حق. دوسرا حق، وجوب احترام المسلمین لعهوده وعقوده ومعاهداته واتفاقاته وامانه وذمته ما دامت في حدود الشریعہ. مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ایسے مسلمان حاکم کے وعدوں کی پاسداری کرے، اس کے معاملات کی، معاہدات کی، دشمنوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں، امان اور ذمہ جس کی تفصیل آگے آئے گی، ان تمام باتوں کی پاسداری اور احترام مسلمانوں پر واجب ہے. دوبارہ کہتے ہیں، وجوب احترام المسلمین لعهوده وعقوده ومعاهداته واتفاقاته وامانه وذمته ما دامت في حدود الشریعہ. مسلمان حاکم اگر کوئی وعدہ کرے، معاملات کرے، معاہدے کرے، امان کسی کو دے اور کسی کو ضمانت دے، امان اور ذمہ کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی، تو ایسے مسلمان حاکم کے تمام معاہدے اور معاملات کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے. ما دامت فی حدود الشریعہ، جب تک کہ شریعت کے حدود میں ہو. تیسرا حق، وجوب النفیر معه ان استنفر المسلمین للجهاد فی سبیل اللہ ضد الكفار او المرتدین او البغاة او المفسدین فی الارض. اگر یہ مسلمان حاکم مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا امر کرے کفار، مرتدین، باغیوں اور مفسدین کے خلاف، تو اس حاکم کی بات ماننی واجب ہے اور اطاعت لازم ہے. اور اس کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کفار، مرتدین، منافقین اور شرپسندوں کے خلاف جہاد واجب ہے۔ چوتھا حق، وجوب نصیحته والتعاون معه على البر والتقوى والمعروف قدر الاستطاعة۔ ایسے مسلمان حاکم کو نصیحت کرنا یعنی ان کی خیرخواہی کرنا واجب ہے، اور اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، معروف اور نیکی کے کاموں میں بقدر استطاعت ان کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے۔ وعدم الافتئات علیہ ما لم يفرط بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معاملات میں جب تک ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو تو لوگوں کو اپنی طرف سے اجتہادات نہیں کرنے چاہیے، اور امیر کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے بلکہ امیر کی ہدایات کا انتظار کرنا واجب ہے۔ هذا كله ما دام الحاكم مسلما لم يتلبس بناقض من نواقض الايمان او كفر فيه من الله برهان۔ یہ تمام حقوق مسلمان حاکم کو اس وقت تک دیے جائیں گے، اور مسلمانوں پر اس کے یہ حقوق اس وقت تک لازم ہوں گے جب تک نواقض ایمان، جو کہ 10 ہیں جن کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی نواقض ایمان اس حاکم میں پیدا نہ ہو، یا کوئی ایسا کفر اس حاکم میں پیدا نہ ہو، نظر نہ آئے، جس پر مضبوط دلیل موجود ہو کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر اس حاکم سے صادر ہوا ہے۔ جب تک ایسا کوئی عمل ارتداد کا یا کفر کا، نواقض ایمان کا مسلمان حاکم سے صادر نہ ہو، اس وقت تک مسلمان حاکم کے یہ حقوق واجب الاطاعت ہوں گے اور مسلمانوں پر لازم ہوں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہم نے ان کی بیعت کی، فکان مما اخذ علینا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران بیعت جو عہد و پیمان ہم سے لیے اس کی تفصیل یہ تھی، ان بایعنا علی السمع والطاعه فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا واثرت علینا والا ننازع الامر اهله، ہم نے اس بات پر بیعت کی، یا انہوں نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم سنیں گے بات کو اور اطاعت کریں گے، چستی کی حالت میں ہو یا سستی کی حالت میں ہو، خواہی نہ خواہی، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، وعسرنا ویسرنا، تنگی کی حالت میں ہو یا آسانی کی حالت میں ہو، واثرت علینا، ہم پر باوجود ہمارے استحقاق کے کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو تب بھی، والا ننازع الامر اہلہ، اور اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل ہے تو اس سلسلے میں امیر کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے۔ ان باتوں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی یا ہم نے بیعت دی، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء فرماتے ہوئے فرمایا مگر یہ کہ آپ لوگ دیکھیں ایسا کفر جو کہ آشکارا ہو، ظاہر ہو، اور آپ لوگوں کے پاس اس کفر کے سلسلے میں اللہ تعالی کی طرف سے دلیل موجود ہو۔ اس حدیث کی تشریح آگے آئے گی، تھوڑا سا میں اشارہ یہاں کر دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ترو، یعنی آپ لوگ دیکھیں، یہاں رؤیت عینی مراد ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سنی سنائی باتوں پر اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے کہ فلان کافر ہے۔ اور دوسری بات ہے کفرن بواحن، وہ آشکارا کفر ہو، متفق علیہ کفر ہو، ایسا نہیں کہ ایک مذہب کے علماء اسے کفر کہتے ہیں اور دوسرے مذہب کے علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور تیسرے مذہب کے علماء اسے فسق کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تفصیلات اس میں ہیں، ایسی بات نہ ہو۔ عندکم فیہ، اور آپ لوگوں کے پاس اس کفر کے سلسلے میں دلیل ہو، اور وہ دلیل آپ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ من اللہ برہان، دلیل اللہ تعالی کی طرف سے ہو، یعنی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جس چیز کو کفر کہا ہے بالاتفاق علماء نے اسے کفر تسلیم کیا ہے، ایسا کوئی کفر اگر مسلمان حاکم سے ظاہر ہو تو اس مسلمان حاکم کے مذکورہ بالا حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسے حاکم کی اطاعت نہ کرنا جائز ہے، بلکہ بعض حالات میں واجب ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے امیر کی اطاعت کرنا جائز نہیں، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بات بیان کریں گے کہ ایسے مرتد یا کافر حاکم کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس بیان کو سنیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔